بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم نجي كتك sura nyingine, suratu Tur. Sura hii ni sura ya 52 ambayo iko katika juzuu ya 27. Sura hii na aya 49. Suratu Tur ni makkia, yani ni sura ya Makka, ni sura iliyoshuka Makka kama sura iliyotangulia. Sura hii imeteremka baada ya suratu Sajda, nazalat baada surati Sajda, imeshuka baada ya suratu Sajda. Kwa itakuwa namba ya sura ya kushuka ni sura ya 76, kwa sababu Sajda ni sura ya 75 kushuka. Katika tartibu ya msahafu ni sura ya 52 kama nilivyotangulia kusema. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza sura hii kwa kiapo, kama ilivyo shani ya sura nyingi za Makka, sio zote. Sura nyingi za Makka ukizitazama hasa katika juzuu hizi zimeanza na viapo, lakini si zote, pia ziko nyingine ambazo hazikuanza na viapo. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa bi khamsat ashiya'a idham, ameapa katika sura hii kwa vitu vitano vikubwa, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana haki ya kuapa na chochote katika vile alivyoviumba. Ana haki ya kuapa kwa nafsi yake subhanahu wa ta'ala, ana haki ya kuapia viumbe vyake. Ama sisi viumbe haturuhusiwi kuapa ila kwa majina yake au kwa sifa miongoni mwa sifa zake, na kuapa kwa kisichokuwa yeye subhanahu wa ta'ala ni moja katika upungufu katika tauhid, na ni jambo limekatazwa. Lakini yeye subhanahu wa ta'ala huapa na chochote, huapa kwa yeye kwa dhati yake, kwa nafsi yake, kadhalika huapa kwa sifa katika sifa zake na majina katika majina yake. Hapa ameapa kwa vitu vitano katika viumbe vyake. Ameapa kwa At-Tur, kama tutakavyoona At-Tur ni jabal au mlima. Ameapa kwa kitabu na Al-Baytul Ma'mur, kadhalika ameapa na As-Saqfi Al-Marfu'i na Bahri Al-Masjur. Kisha sura ikaanza kuelezea vishindo na vitisho vya siku ya Kiyama na yale ambayo watayapata makafiri katika kisimamo hicho cha Kiyama, na kisimamo cha hisabu. Kisha sura ikaanza kuzungumzia habari za wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, yani upande mwingine, baada ya kuzungumza habari za makafiri na yale ambayo watayapata huko akhira, ikaelezea vile vile sura upande wa pili waumini wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na jannati naimi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameandalia, na kuwa watakuwa ndani ya ala sururi mutakabilin, na mambo ya kheri mengi tu ambayo yanapatikana huko katika janna. Nas'alullah ta'ala bimannihi wa karamihi yudkhilana aljanna wa yunajjina minan nar. Kadhalika sura ikaanza kuzungumzia risala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuamrishwa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwaidhi watu na kuwaonya makufari na watu waovu, na wala asijali yale ambayo wanayasema washirikina dhidi yake na uongo na umzulia. Kadhalika sura ikawakemea al-mushrikin walipoleta madai yao ya batil kuhusiana na utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawajibu kwa majibu makali, bilhujjaj ad-damigha walbarahin alqati'a allati taqsimu adh-dhahr, kwa hoja zenye nguvu kabisa. Na mwisho sura ikahitimisha kwa kuwa kemea na kuwabeza makafiri na masanamu yao, na pia ikabainisha namna walivyokuwa wana inadi na ususuwavu na kuvuka mipaka. Yote haya yamebainishwa na malengo ili waonyeke watu wanaokuja baada yao wasifuate njia ya wale waliotangulia ambao wamejidhulumu nafsi zao wakastahiki adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na machukivu yake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye rabbul alamin, akikuchukia yeye basi hakuna mwingine ambaye anaweza kukuridhia alafu ukanufaika, utadhurika tu. Hata kama utakuridhia wengi katika watu, lakini ukipata sakhati ya Allah subhanahu wa ta'ala basi utakuwa katika wakati mgumu. Na kadhalika akikuridhia Allah subhanahu wa ta'ala, basi wengine wakikuchukia halitakudhuru hilo. Alhasil ni kwamba tusome Qur'ani ili tupate mazingatio, tuwaidhike, kadhalika tuifanyie kazi Qur'ani kwa vile inavyotakiwa, kama inavyotakiwa. بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لله مwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لله مwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma والطور, ninaapa kwa mlima Tur. والطور, ninaapa kwa mlima Tur. Mlima Tur ndio mlima ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimsemesha nabii wake Musa alayhi salatu wassalam, Musa ibn Imran. Hapo ndipo mahali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza na kumsemesha Musa ibn Imran nabiyullahi wa kalimuhu, na akapewa wahi katika sehemu hiyo, wa uhiya ilayhi ma uhiya min al-ahkam. Akapewa wahi nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam miongoni mwa hukumu, akapewa hapo kama anavyoeleza al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala kwa tafsiri yake Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan. Wat-Tur, ninaapa kwa mlima Tur. Wa kitabim mastur, na kwa kitabu chenye kuandikwa. Wa kitabim masturin, na kwa kitabu chenye kuandikwa. Hapa panahtamili mambo mawili. Kuna ihtamili ya kwamba muradi au makusudiwa ya kitab ni al-lawhil mahfuz, la al-lawhi al-mahfuz iliyoko huko juu ya mbingu ya saba ambapo kumeandikwa mambo yote katika mambo ya walimwengu, yote yameandikwa hapo. Ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa kan wa limadha lam yakun, yote yameandikwa hapo, yale yaliyokuwa na yanayokuwa sasa na yatakayotokea, yani yaliyotokea na yanayotokea na yatakayotokea na yale ambayo hayakutokea, na lau yangetokea ingekuwaje na kwa nini hayakuwa, yote yameandikwa hapo, kwa sababu ndio imamu mubin al-lawhi al-mahfuz. Hiyo ni moja katika maana zake. Pia al-kitab hapa wa kitabi mastur, maana yake ni imetajwa kwamba ni al-Qur'an al-Azim, ni Qur'an tukufu ndio muradi. Kwa inahtamili hili au inahili au yote, pia inahtamili yote, kuchukua kwa hili na hili. Fi raqin manshurin, katika ngozi yenye kukunjuliwa. Fi raqin manshurin, katika ngozi yenye kukunjuliwa. Waturi, nina apa kwa mlima Tur. Wa kitabin masturin, na kwa kitabu chenye kuandikwa. Fi raqin manshur, katika ngozi yenye kukunjuliwa. Wa kitabin masturin, na kitabu chenye kuandikwa. Fi raqin manshurin, katika ngozi yenye kukunjuliwa. Ar-raq bil fath wa bil kasr, ar-riq war-raq, jildun raqiqun yuktabu fihi, ni ngozi nyepesi ambayo huandikwa ndani yake. Wa jam'uhu ruquq, wingi wake ni ruquq. Tayyib. والبيت المعمور, نكو بيت المعمور, نكو بيت المعمور معناك نيومبا ينكو يمريشو كو عبادة. البيت نيومبا المعمور ينكو يمريشو ينكو عبادة. وسمى والبيت المعمور, نكو بيت المعمور معنى بيت المعمور نيومبا ينكو يمريشو كو عبادة. هو الذي فوق السماء السابعة, نايو ني نيومبا ambayo iko juu ya mbingu ya saba. الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك, نيومبا ambayo wanaingia katika nyumba hiyo kila siku malaika 70,000. وقيل هو بيت الله الحرام, lakini pia pamesemwa kwamba hiyo البيت المعمور ni hii nyumba tukufu al-Kaaba iliyoko Makka, ndio nyumba yenye kuimarishwa kwa ibada. Kwa hiyo aliposema wal baiti al ma'mur, na ninaapa vile vile kwa baiti al ma'mur, kwa sababu inatufikisha kwenye kiapo kwa juu ya Tur. Kwa hiyo imesemwa baiti al ma'mur ni nyumba iliyoko katika mbingu ya saba, wanaingia humo katika nyumba hiyo malaika kila siku, wanaingia malaika 70,000, na wanaoingia hawarudi tena kutokana na wingi wao, kama ilivyotajwa hiyo katika Sahihu al-Bukhari hadith nambari 3207, na katika Sahihu Muslim hadith nambari 164. Lakini pia imesemwa Baitul Ma'muri, maana yake ni al-Kaaba, al-Kaaba tukufu iliyoko Makka, kwa sababu zote ni nyumba zenye kuimarishwa kwa ibada. والله اعلم. والبيت المعمور, نكو نيومبا ينيو كويماريشو كو عباده. والسقف المرفوع, نكو سقافو ينيو كنانيوليوا جو بالي. والسقف المرفوع, نكو سقافو ينيو كنانيوليوا جو, يعني كو انا هابا كو مبينغو اي السماء كما ولهيلهزا ile kundi la wanawatu wale. Wengine wanasema hapa muradi يعني العرش, العرش هو سقف الجنة وهو أعلى المخلوقات, بسبب عرش ndio sakafu ndio dari ya pepo na ndio kiumbe kilichokuwa juu zaidi kuliko viumbe vyote. العرش ndio kiumbe cha mwisho kwa juu na ndio kiumbe kikubwa zaidi kuliko viumbe vyote alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Hazikuwa mbingu saba na ardhi saba katika kursi isipokuwa ni kama dinari iliyotupwa katika jangwa, na kursi kwa mbingu kwa arshi si chochote, ni kama dinari iliyotupwa katika fala. Kwa kursi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala yaudihu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim. Al-kursi ni kiumbe kikubwa sana, lakini nayo kwenye arshi ni kitu kidogo sana. Kwa hiyo akbaru al-makhluqati ni hiyo arshi. Kwa hiyo imesemwa hapa wasaqfi al-marfu'i, na dari sakafu yenye kunyanyuliwa inakusudiwa arshi. Kuna kauli ni as-sama, mbingu, na zote zinawezekana, hakuna kugongana. Walbahri almasjuri, na kwa bahari yenye kuzuiwa isigharifishe. Walbahri almasjuri, imesemwa walbahri almasjuri, na bahari yenye kuwashwa moto. Almasjuri imesemwa hivyo kama walivyotafsiri baadhi ya wanawachuoni, kina Ibn Jarir na wengineo wametaja hivyo. Almasjuri kwenye kauli ina nguvu. Almasjuri bahari yenye kuzuiwa, bahari yenye kuzuiwa isiwaghirikishe watu. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hikma kubwa, bahari yamezuia na maji yake ni mengi, yana nguvu, yanaweza kupanda katika ardhi na sehemu kavu, nchi kavu wanaoishi watu, ikawaangamiza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameizuia. Tumesema mambo mengi, albahru almasjur ya albahru almamluu ma'a, bahari yenye kujazwa maji, kalisakharahu Allahu wa mana'ahu min an yafidha, bahari yenye kujazwa maji na Allah tabaraka wa ta'ala ameidhalilisha na akaizuia isifurike, ala wajhi al-ard wa qil, na imesemwa maana al-bahru wal-bahri al-masjuri ay al-muqad naran yawm al-qiyama, bahari yenye kujazwa yenye kuwashwa moto siku ya kiyama. Kwa maana siku ya kiyama bahari itawashwa moto, wa idhal biharu sujjirat, na pindi bahari zitakapowashwa moto itakuwa ni moto tu bahari. Kwa hiyo wametofautiana wanazuoni wa tafsiri kuhusiana na maana ya masjuri. Wako waliosema bahari yenye kuwashwa moto, na hilo litatokea siku ya kiyama. Na maana hii tuliyotaja sisi ya albahru walbahri almasjuri, na bahari na kwa bahari yenye kuzuiwa, ndio chaguo la Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake. Akaelekeza kuwa maana hizi mbili hazipingani. Bahari hivi sasa imezuiwa, haiwagharikishi watu, na siku ya kiyama itawashwa moto. Hal kadhalika imesemwa na bahari yenye kujazwa maji, maana hii pia vile vile haipingani na maana zilizotangulia, kwa sababu hali halisi ilivyo ni kuwa bahari imejazwa maji. Lakini pia wako waliosema makusudio wa bahari hapa ni ile bahari iliyoko chini ya arshi, kwa sababu arshi iko juu ya mbingu ya saba na chini yake kuna bahari inaelea juu ya bahari. Kwa akili ya kibinadamu ni samaki ya kujuu, mbona ya mwagiki chini? Mbona yale likukule hayaji huku? Lakini utaona iliyoko huku mchikavu yote yanaingia baharini, mbona yale hayaji? Ni mengi kule yakafurika. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala ameyazuia, na yale pia amezuiwa. Huyo juu huku kuna bahari, na pia imesema ni bahari hii tunaishuhudia kwa macho yetu, na namna ukubwa wake na vitisho vyake bahari ilivyo, lau kama ingekuwa tasimuliwa tu kwamba kuna bahari maji yake yako hivi, yako mengi, yako hivi na hivi, pengine kuna baadhi ya watu wangekadhibisha kwamba hakuna kitu kama hicho. Itawezekana vipi? Maji yote yale mtu akapinga. Lakini vitu tunaviona tuliona kwa macho yetu tushuhudia. Kwa hii ya kuthibitisha kwamba ni bahari hii iwe imejazwa maji na kwamba imezuiwa na siku ya kiyama itawashwa moto, yote haya nasilihi wala hayana matatizo yoyote. Haya, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa viapo hivyo? Anasema inna adhaba rabbika lawaqi'un, hakika adhabu ya mula wako ni yenye kutokea, yani la budda yaqa. Inna adhaba rabbika lawaqi'un, hakika adhabu ya mula wako ni yenye kutokea, ni yenye kutuka, yani yenye kutokea. Inna adhaba rabbika lawaqi'un, hakika adhabu ya mula wako ni yenye kutokea. Kwa hii ndio itakuwa ni jawabu ya al-qasam. Na jumla hii ni muakkada bi thalathati muakkadat au muakkidat, imetiliwa mkazo kwa muakkidat tatu. Kwanza al-qasam bi khamsati ashiya, kuna viapo vya vitu vitano. Alafu kuna inna, alafu tatu kuna lamu. Inna adhaba rabbika lawaqi'un, hakika adhabu ya mula wako ni yenye kutokea. Ma lahu min dafi', ma lahu min dafi', hakuna mwenye kuizuia. Ma lahu min dafi'in, hakuna mwenye kuizuia. Hakuna anaweza kuzuia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma tamuru as-samaa'u mawra, yawma tamuru as-samaa'u mawra, siku zitakapotikisika mbingu mtikisiko mkubwa. Yawma tamuru as-samaa'u mawra, siku zitakapotikisika mbingu mtikisiko mkubwa. Tumesema hivi kwa sababu mtu anaweza kudhania kwamba al-masdar huna mawra imekuja limujarrad at-tawkid, walakinahu laysa kadhalik, bal huwa libayani ta'zimi hadha al-mawr, imekuja kubainisha ukubwa wa hii al-mawr. Wal-mawr bima'na al-ittirab, yani anna as-samaa'a tattaribu wa tatashaqqaqu wa tatafattahu wa takhtalifu amma hiya 'alayhi al-yawm, kama yaqulu subhanahu idha as-samaa'u fatarat wa idha al-kawakib intatharat wa idha al-biharu sujjirat وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. كيو المور يبيل يوم تمور السماء مورا, سيكو أجل يقول لي مكاز وتويل المور ومن مصدر يمكود يقول لي يقول لي مكاز وتفيل لا بل يمكود في الفيل لبيان عظمة المور kwa ajili ya kubainisha ukubwa kule kutikisika. Na al-mawr maana yake ni al-ittirab, kwa sababu imesemwa kwamba katika ayati mbalimbali zimekuja kwamba mbingu itapasuka pasuka siku ya kiyama, chanika chanika, mbingu zitafunguka, itakuwa tofauti na hivi zilivyo hii leo, kwa sababu ni siku ya vishindo, ni siku kubwa kabisa, na hakuna mtu anaweza kutasawari hakika ya jambo lilivyo. Itakuwaje mbingu hakuna au mbingu ya chano chano, pasuliwe pasuliwe, jua nalo likunjwe kunjwe, itakuwaje nyota zianguke zikutike? Yani akili haiwezi kutasawara mpaka jambo hili litokee, lakini hali ni hali nzito. Kwa yauma tamuru as-samaa'u mawra, siku zitakapotikisika mbingu mtikisiko mkubwa. Watasiru al-jibalu sayra, na akaendeshwa majabali kuendeshwa, na katembea majabali, yakaenda majabali mwendo mkali, mwendo mkubwa, kwa sababu majabali yatakuwa haba ama mfura, ni vumbi lenye kupeperushwa. Tatatayar kama tatatayaru lghuyum, majabali yataruka tapeperuka kama vile mawingu yanavyotembea angani. Lishiddati hauli dhalika alyawm wa tara aljibala tahsabuha jamida, utayaona majabali unayadhania kwamba ni jamida. Wahiya tamuru, si tamuru tatarib, yani tamuru marra as-sahab, na yanapita yanatembea mwendo kupita kwa mawingu. Suna Allahi alladhi atqana kulla shay'in, innahu khabirun bima tafalun, kama ilivyokuja katika suratu An-Naml. Watasiru aljibalu sayra, na yatakwenda majabali kwenda kwa kasi, takwenda majabali kwenda kwa kasi, yani mwendo wa kasi. Fawailu yawma idhin lilmukadhibin, basi ole wao siku hiyo wenye kukadhibisha. Fawailu yawma idhin lilmukadhibin, basi ole wao siku hiyo wenye kukadhibisha. Fawailu yawma idhin lilmukadhibin, ole wao, basi ole wao siku hiyo wenye kukadhibisha. Kwa sababu neno wail ni kalimatu wa'idin wa tahdidin, ni neno la kukamia na ni neno la kutishia. Na pia imepokewa kwamba wail ni wadi fi jahannam, kama ilivyokuja inda Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi kitabi tafsiri al-Qur'an, babu wa min surati al-anbiya alayhimu salam, katajwa hadithi hiyo. Lakini akasema Imam Tirmidhi hadha hadithun gharib, kwamba wailu ni wadi fi jahannam, lakini as-sawab hapa wailu ni kalimatu wa'idin wa tahdidin, ni neno la kutisha, neno la kukamia na kutisha, wanatishiwa watu, ole wako. Wailu, fa wailu yawma idhin lilmukadhibin, kwa wale wanaona kwamba uifanya kazi hadithi hiyo kwamba wailu ni wadi, wanatafsiri, na wengine wanatafsiri hapa maangamivu, yani kuangamia. Fawailu yawma idhin lilmukadhibin, maangamivu basi siku hiyo ni kwa wenye kukadhibisha, ndio tafsiri moto. Lakini hapa inakusudia tahdid na waid, waid wa tahdid, kuwakemea, kuwakamia na kuwatisha, kumwambia ole wake fulani. Fawailu yawma idhin lilmukadhibin, basi ole wao siku hiyo wenye kukadhibisha. Alladhina hum, ambao wao fi khawdin, wamo katika batil, yal'abun, wanacheza. Alladhina hum fi khawdin yal'abun, ambao wao wamo katika batil hapa duniani, wamo katika batil, yal'abun, wanacheza. La yaquluna aljidda wa la ya'maluna biljidd wa innama a'maluhum kulluha la'ibun wa lahw. Hawasemi maneno wakiwa katika jid, yani serious ile, wala hawatendi vitendo wakiwa katika hali ya umakini na uangalifu. Wao maneno yao na vitendo vyao siku zote ni mzaha na mchezo tu. Walidhalika tajidu a'marahum laysa fiha baraka, na kwa sababu hiyo utakuta matendo yao hayana baraka ndani yake, hawana baraka. Tamurru bihim al-layali والأيام لا يستفيدون شيئا, zinapita ni usiku na michana hawapati faida yoyote, wapo tu. Allahu almusta'an. Alladhina hum fi khawdin yal'abun, ambao wao wamo katika batili wanacheza. Yawma yud'una ila nari jahannam da'a, siku watakayosukumwa kwenye moto wa jahannam, kusukumwa kwa nguvu. Yud'un kwa maana kusukumwa, addaf, addafi bilunf, yudfauna biunfin wa shidda, utasukumwa kwa nguvu. Yauma yudauna ila nari jahannama daa, siku watakayosukumwa kwenye moto wa jahannam, kusukumwa kwa nguvu. Yauma yudauna ila nari jahannama daa, siku watakayosukumwa kwenye moto wa jahannam, kusukumwa kwa nguvu, watatupwa katika jahannam waliyadhu billah. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun, kisha waambiwe huu ndiye ule moto ambao nyinyi mlikuwa mnaukadhibisha. Hadhihi an-naru, kisha waambiwe huu ndiyo ule moto, allati, ambao kuntum, mlikuwa nyinyi, biha tukadhibun, mnaukadhibisha. Duniani walikuwa wakisema la ba'tha wala jazaa wala uqubata wala nar, wa innama hiya arhamun tadfa'u wa ardhun tabla'u wala ba'th, إذن فيقال لهم توبيخا لهم على هذا الإنكار: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كيش وأمبيوه هود يولي موتو أمباو نينيم لكوا من أكذبيشا تأمبيوه إذن. Sina sema kwamba hakuna kufufuliwa, hakuna kulipwa, hakuna adhabu, hakuna moto. Ni matumbo ya uzazi yanamwaga duniani, ardhi na meza, hakuna kufufuliwa. Kina mama wanazaa tu. Kutoka hawa na kuja hawa, kutoka hawa na hawa na kufa na mezwa na ardhi, basi hakadha al-amru hakadha. La ba'ath wala jaza wala uquba wala nar. إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث. ويقال لهم توبيخا لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وتعنبي وواو إيش وتعنبي وواو هو ديولين ألف نلامه مكوليا وأهد الذهن أو الذكر شطاج وموتو. Lakini hapa itakuwa ni dhihni, mshatajiwa duniani mwaujua, mshapata habari zake. Sitamba ule moto ule, uliwambio ndio huu. Simuliambio kwa akhira kuna moto, ndio huu sasa. Hathihi nao, huu ndio ule moto ambao, alati ambao, kuntum biha tukathibun. Mlikuwa nyinyi, huu ndio moto ambao, nyinyi mlikuwa mnaukathibisha. Kisha wataulizwa, afasihirun hatha? Je, ni uchawi huu? Am antum la tubsirun, au nini hamuoni? Afasihrun hadha, je, ni uchawi huu? Am antum la tubsirun, au nini hamuoni? Haya mnayoona leo ni kiini macho tu na uchawi? Kuna mazingaombwe hapo? Angalia ni vizuri. Je, maona mazingaombwe? Maona ni uchawi? Afasihirun hadha? Je, ni uchawi huu? Am antum la tubsirun, au nyinyi hamuoni? Islauha, uingieni. Islauha, uingieni. Fasbiru au la tasbiru sawaun alaikum, mvumilie au msivumilie ni sawa sawa juu yenu. Fasbiru au la tasbiru, mvumilie au msivumilie, sawaun alaikum, ni sawa sawa juu yenu. Yani tayari mtakuwa mshenge katika moto. Wewe ukisema utavumilie, wajikaza, kama Waswahili wanasema wajikaza kisabuni, waumia, lakini wajikaza tu mwenyewe, shauri yako. Ukisema ukubaliani na hali halisi kwamba sasa waumia, walia, shauri yako. Allahu almusta'an. Islauha, uingieni. Fasbiru au la tasbiru, mvumilie au msivumilie, sawaun alaikum, ni sawasawa juu yenu. Innama tujizawna ma kuntum ta'malun, hakika si vingine, mtalipwa kwa yale mliokuwa mnayatenda. Innama tujizawna ma kuntum ta'malun, hakika si vingine, mtalipwa kwa yale mliokuwa mnayatenda. Allahu musta'an. Kwa hiyo wataambiwa pia vile vile kwa ihana, dhuk innaka anta al-azizul karim, yonje adhabu, hika wewe ni mtukufu, muheshimiwa wewe, ingia. Lakini kwa lugha ya ihana, inna hadha ma kuntum bihi tamtarun, hakika huu au hili ndio lile ambalo nyinyi mlikuwa mnalitilia shaka. Kwa hiyo taambiwa kwa ihana, dhuq, onja adhabu, innaka anta al-azizul karim, hakika wewe ni mheshimiwa mtukufu, wewe bwana mkubwa kabisa, ingia tu kwenye moto. Hadha, inna hadha ma kuntum bihi tamtarun, hakika hii ndio ile ambayo nyinyi, ndio adhabu ambayo nyinyi mlikuwa mnaitilia shaka, na wasiwasi na shaka kwamba ni kweli atakuwa, ndio haya sasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa illa الخطب جلل والأمر عسير. الله المستعان. اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. وينجيني مفملية ومسفملية نسوا سوا جويني. إنما تجزون ما كنتم تعملون. حكي كسفينجيني متليب وقيالي مليكوا من يتندى